9 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. Door de strijd in Afghanistan is vorig jaar het hoogste aantal burgerslachtoffers gevallen in bijna 10 jaar. Pas in 2009 ging de VN het aantal burgerslachtoffers systematisch bijhouden. In Afghanistan vielen vorig jaar ruim 3800 burgerdoden. Met gewonden erbij komt de VN uit op bijna 11.000 burgerslachtoffers. Ten opzichte van 2017 is dat een stijging van 11%. Die stijging werd vooral veroorzaakt door de toename van het aantal zelfmoordaanslagen door terreurgroep IS en het gestegen aantal luchtaanvallen door de VS en zijn bondgenoten. Bij een aantal grensposten in Venezuela is het tot ongeregeldheden gekomen. Zeker 2 mensen kwamen om en er zijn honderden gewonden. Het liep uit de hand toen vrachtwagens met hulpgoederen Venezuela wilden binnenrijden. Venezolaanse militairen verhinderden dat door rubberkogels en traangasgranaten af te vuren. Zelfverklaard interim-president en oppositieleider Guaido had gezegd dat voedsel en medicijnen het land in zouden worden gebracht, maar president Maduro is daartegen. Maduro verbrak gisteren ook de diplomatieke betrekkingen met buurland Colombia. Diplomaten uit dat land hebben te horen gekregen dat ze binnen 24 uur Venezuela moeten verlaten. De Saoedische prinses Rema wordt de eerste vrouwelijke ambassadeur van dat land in de Verenigde Staten. Ze volgt een zoon van koning Salman op. Prinses Rema staat bekend om haar strijd voor vrouwenrechten. Ze werkte onder meer bij een Saoedische organisatie die vrouwen aanmoedigt te gaan sporten. En ze bracht het thema borstkanker onder de aandacht. De Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un is per trein onderweg naar de Vietnamese hoofdstad Hanoi. De reis dwars door China duurt zeker 2 dagen. Kim heeft in Hanoi opnieuw een ontmoeting met de Amerikaanse president Trump. Het wordt de 2e keer dat ze elkaar treffen. Verwacht wordt dat Kim Trump zal vragen de sancties tegen Noord-Korea te verlichten. Het weer, vandaag zon, vanmiddag ook kans op wat sluierbewolking. 12 tot 15 graden wordt het. De rest van de week blijft het zacht, waarbij de temperatuur kan oplopen tot ruim boven de 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Vrijheid. De 50 Nederlandse kernkunstwerken vanaf 1968. Nu in Museum de Fundatie Zwolle. Vrijheid is van ons. Kom kijken. Hoort u dat? Het is druk bij de Nederlandse supermarkten. De groei zit er goed in. Dan gaat het ook goed met beleggen in supermarktvastgoed. Supermarktfonds Nederland bezit 25 supermarkten door heel het land. Het fonds bestaat sinds 2010 en biedt een stabiel direct beleggingsresultaat en 2 keer per jaar een uitkering. Supermarktfonds Nederland, een beleggingsfonds van Annexum. Download voor rendement en risico's het prospectus via supermarktfondsnederland.nl. Horen is verbinding. De campagne voor beter gehoor geeft voorlichting en roept alle 55-plussers op om jaarlijks een hoortest te doen. Deze wordt verzorgd door Van Bokstel Hoorwinkels. Kijk op campagnevoorbetergehoor.nl. Je kent het decor. Je kent de sterren. Lozano, zo van Persie! Je weet wat er op het spel staat. Wij moeten kampioen worden. Je weet alleen niet hoe het afloopt. Ervaar de magie van de topper PSV Feyenoord. Vandaag, 14:30, live op Fox Sports. Ga naar foxsports.nl. Ubaan heeft antwoord op uw personeelsproblemen. Slimme uitzendkrachten on demand en een uitzendtarief van slechts €17,75. Nieuwsgierig? Check ubaan.nl. Ubaan, wie heeft u nodig? Oh, Albert Heijn, wat zijn jullie toch goed bezig. Boodschappen bezorgen tot in de keuken. Nooit meer in de rij voor de kassa. En je kunt zelfs je eigen boodschappen scannen. Ja, voor klanten hebben jullie het prima geregeld, Albert Heijn. Maar voor de kippen, ho maar. Want jullie lokken nog steeds met kiloknallerkip. En kiloknallers, dat kun je niet verkopen. Kijk op wakkerdier.nl. Nog maar enkele weken te zien. Rembrandt en Saskia, liefde in de Gouden Eeuw. Een ontroerende tentoonstelling vol verliefde stelletjes, sprookjesachtige bruiloften en gebroken harten. Tot en met 17 maart in het Fries Museum in Leeuwarden. Ja, en precies nu wij hier buiten staan, ik sta hier met Kees Moeleker nog eventjes, komt er een eend op ons af, hè? Ja, dat is nou jammer, want ik had speciaal een opgezette meegenomen. Ik denk, dan hebben we in ieder geval wat om over te praten. Maar dat is helemaal niet nodig, want er zwemt hier een vrouwtje wilde eend. Nou, bijna over onze voeten. Ja. En nou ja, je ziet het al. Het is de aanzien eigenlijk niet waard, hè? Nou ja, jij zegt het. En jij mag het zeggen natuurlijk. Maar het, zo van heel dichtbij met het zonnetje erop is het toch wel een mooie tekening. Maar als je het vergelijkt met het mannetje wat verderop is, natuurlijk, dat is natuurlijk de pracht in al zijn schoonheid. Maar het blijft heel, heel boeiend om eenden te zien. En mijn tip voor de luisteraars is, als je echt vrouwtjes eenden wil onderscheiden, is heel lang en goed gewoon naar de gewone wilde eenden kijken. Dat je die heel goed in beeld hebt. Dat je goed kijkt naar de vorm, hoe groot is die? En natuurlijk, wat heel belangrijk is, dat is ook al gezegd vanmorgen vroeg, de blauwe spiegel die op de vleugel zit. Als die de vleugel een beetje laat zakken, heel goed te zien is. Dat je dus altijd daar kan opletten om te zeggen van dit is de wilde eend. En alles wat daarvan afwijkt, is dus een andere soort. En dan is het een beetje afvinken. Van, is het een krakeend? Is het een smint? Is het een pijlstaart? Die heeft dan weer een langere staart. En zo kom je natuurlijk wel een heel eind. En die blauw, want je hebt hier inderdaad de opgezette variant bij. Laat de zon daar eens even opvallen op dat blauw. Even dat zon. Oh ja, ja, ja, dat gaat een beetje glimmen. Een beetje glimmen. En dan krijg je dus en ook wel dat witte streepje wat hierboven zit. Maar dat blauw is heel belangrijk. En de onderkant van het vrouwtje van de wilde eend is ook bruin. En bijvoorbeeld de krakeend, het krakeend vrouwtje, dat is heel erg licht. Dat is tegen wit aan. Dus ook een heel goed kenmerk. Ja. En dus de tip van Kees, de ene man, dus die weet het, is begin met de raszuivere wilde eend vrouw. Gewoon in de sloot, in de stad of waar dan ook. Goed kijken en dat goed in je opnemen. De vorm, de geluiden die ze maken ook. Hè, dat de vrouwtjes die kwaken ook. Ja. En dan langzaam kom je tot inzicht als je dan eens een andere eend ziet welke soort het is. Ja. Dankjewel, Kees. Graag gedaan. Ik sta nog even met Kees na te praten, want wij zien toch. Met Kees zien we hier altijd bijzondere soorten. Weet je nog wat je vorige keer zag, Kees? Dat hebben we daarna nooit meer gezien. Het is maar even geleden. Dat is een keer begin september, een draaihals. Een draaihals. Ja, de bijzondere spechtersoort die op het terras landde, op het tafeltje. Oh, we zagen hem een paar seconden, maar jij zag wat. Ja, dat was echt een hoogtepunt, zelfs voor mij is dat. En hier nu ook net weer de kleine svuut, de dodaars. En dat zal voor jullie gewoon zijn. Maar de grote zaagbekken die zijn hier natuurlijk ook leuk in dit slootje. Ja, de zaagbekken zijn fantastisch. Daar zijn we al weken jubelend over, want die zijn zo mooi. Maar die dodaars, vorige week zag ik iets dat ik dacht, wat is die vuut klein? Maar dat is dan dus een dodaars. Die zit hier nu net in het riet, daar bij die meerkoeten. Ja. Maar dit is niet voor, het is niet voor niks. Oh, daar is die. Komt-ie, maar kijk, die kop is zo licht. Ja, in de winter zijn ze wat lichter dan in het zomerkleed. Dus dat wordt nog wat bruiner dadelijk. Maar ik ken hem alleen heel bruin, maar dus een dodaars. Nou, Kees, dankjewel. Ik ga even het spoorboekje bekijken van het komende uur. Wat krijgen we nog? Briefje erbij. Oh ja, de 5.500 walvisbotten van Adrie Vonk op Texel. Die worden veiliggesteld door Ecomare. De strijd in de Hollandse duinen tegen de bedreiging van bijzondere plantensoorten. De opmars van de Japanse mineervlieg. Goh, wat gaan we nog veel doen? Oh ja, en vroege vlinders met Kars Veling van de Vlinderstichting. Nou, tot 10 uur is dit Vroege Vogels. Thank you. Maria João Pires op piano. Het derde deel, het scherzino uit het Faschingsschwank aus Wien. Oei, van de Duitse Robert Schumann. Faschingsschwank. Al meer dan 40 jaar verzamelt de Tesselse kottervisser Adrie Vonk alle botten van zeezoogdieren die hij en zijn collega's van de bodem van de Noordzee opvissen. Hij heeft er een hele schuur van en het ziet er ongelooflijk geweldig uit. Ik ben er ook wel eens geweest. 5.500 botten heeft hij daar. Onlangs heeft hij zijn hele verzameling aan het Tesselse museum Ecomare geschonken. En bij die gelegenheid heeft het museum alle, maar dan ook alle stukken op naam gebracht. Rob Buiter is het resultaat gaan bekijken. Beginnen met die bultrug. Ja, keuze genoeg hier in de loods. Hè? Want mijn hemel, wat ligt het hier vol, Adrie. Nou ja, er zijn hier wel een stuk of 5000 botten van walvissen. Ja, zegt Arthur Oosterbaan, die dus heeft geholpen bij het inventariseren. Ja. En Adrie Vonk heeft dus deze hele collectie geschonken aan Ecomare. En toen hebben we gezegd in overleg van dat blijft hier in de schuur, maar we gaan wel alles determineren, alles inventariseren. Dat hebben we met een groep vrijwilligers gedaan. En de resultaten die hebben we net naar buiten gebracht. Het is net gepubliceerd, maar echt al deze stukken zijn door jullie handen gegaan. Ja. Hoeveel stukken van liggen hier? Van alle kanten. Nou, op het einde hebben ze dat geteld en er waren ongeveer 5500 items. Ja. 5500 items. Ja. En dat varieert dus van, als ik even naar de deur kijk, daar staan twee enorme ribben, echt tot de nok van de loods. Ja, maar dat zijn geen ribben, dat zijn oh jee, kaken? Ja, dat zijn blauwvinviskaken. Kaken? Ja. Nou ja, goed, die komen natuurlijk niet van de Noordzee af. Maar goed, die heb ik elders bij elkaar gesprokkeld. En die heb ik wat laten opknappen. En ja, ik wou ze eigenlijk niet meer naar buiten hebben. En nou hebben we hier een mooie arts van gemaakt. Ja. Hebben we wat, toch? Een mooie boog inderdaad bij binnenkomst door de grote deuren. Maar dat is denk ik, dat zijn de grootste stukken die je hebt. Ja, uiteraard. Een van de mooiste dingen in de collectie ook. Ja. Maar dat varieert dus van deze enorme kaken tot, nou ja, hier op tafel liggen ook heel veel kleinere stukjes. Ja. Wervels, wat ligt er allemaal? Wervels, bruinviswervels. Nou, van de bruinvis hebben we enorm veel gevonden natuurlijk. Stukken baleen. En verreweg het meeste is gewoon opgevist in de Noordzee. En en wat nou zo bijzonders is, en waar dat stuk ook over ging, dat is dat de verhouding van de soorten heel anders was als bij gestrande dieren en ook dan bij zichtwaarnemingen. En we hebben nu tegenwoordig heel veel bultruggen. Nou, dit is een van de drie botjes. Botjes. Je moet flink tillen. Het is een wervel. Staat er een gewicht ook op het kaartje of niet? Schat is even goed te dragen, hoor. Maar het is dus, dit is een van de weinige bultrugwervels die we hebben gevonden. Terwijl de bultrug nu jaarlijks voorbij komt. Het is dus inmiddels is er iedereen eraan gewend van de bultrug. Die zit nou tegenwoordig gewoon in de Noordzee. Maar aan deze collectie kun je zien dat dat vroeger beslist niet het geval is geweest, want we hebben er maar drie. Ja. En terwijl we dus ongeveer 1000 van de dwergvinvis hebben, om maar wat te noemen, en ook een paar honderd van de gewone vinvis. Dus je kunt dus aan deze botten zien dat de stand van de walvissen in de Noordzee heel erg veranderd is. Echt veranderd, ja, precies. Echt, want je gaat ervan uit dat als hier veel bultruggen zwemmen, dan gaan ze ook af en toe dood en dan zou je dus die botten moeten kunnen vinden. Ja, precies. Kijk, de dwergvinvis zit nog steeds in de Noordzee, maar vooral in het noordelijke deel. Maar de vissers vissen ze dus ook in het zuidelijke deel op. En vroeger waren daar kennelijk ook dwergvinvissen. Want al deze stukken die komen uit de netten van jou, van je zoons, van je collega's. Die vissen dit allemaal op. Ja, zo is dat. Voorheen was ik veel meer geënt op pleistocene zaken, dus ijstijddieren. Het oude spul. Ja, maar een jaar of 35 geleden toen raakten wij een beetje in de walvis. En toen zijn we ons echt wel gaan richten op het verzamelen. Gaan richten op die overblijfselen van walvissen of zeezoogdieren in ieder geval. Maar vooral dus ook het modernere spul, want je ruikt het ook als je hier binnenkomt. Het is niet allemaal versteend en oud. Nee, je ziet het wel. Voor traanvet en stinkenbonken, daar hebben we een expositie van gemaakt. Maar het meurt hier af en toe wel eens een beetje, maar dat kunnen wij hier wel handelen. Stinkenbonken heet dat. Ja, dan dan zweet er wat van die knalk- of knekelolie uit. En dat, ja, dat meurt wel dus een beetje. Maar ja, toch ook nooit meer als één neus vol. Ja. Dus, ja, en het is gelukkig nog geen zomer. Hè, dus. Nee, maar dat geeft niks. En ik heb... er zijn ook voordelen aan, hoor. Want er ging een van de collega's is met een mooie wervel aan de loop. En die showde je in zijn eigen tuintje. Ik denk, oh shit, daar sta ik naast. Maar 3 weken daarna kwam zijn vrouw met dat... toen begon dat bot te zweten. Dus hij zei, ik kan niet meer in de tuin leggen. Want ik stink hier met een trekkende wind stink ik hier uit die tuin vandaan. Dus neem jij hem maar mee. Ja, toen kon ik hem weer toevoegen aan het geheel. Dus, ja. Wat dat betreft is dat wel leuk. Ja. Ja, ja. Hey, maar Arthur, jij zegt in de collectie zitten dus ook heel veel dwergvinvissen. Laat kijken. Nou, bijvoorbeeld die is een dwergvinvis, dat is een dwergvinvis. Dit is een gewone vinvis. Die hier bovenop ligt, deze? Ja, ja, die bijvoorbeeld. Maar die hieronder ligt een enorme knoepert weer. Ja, ik denk dat dat een gewone vinvis is. Nee, potvis. Dit is een kijk, kan je ook goed zien. Die hebben van die concentrische dingetjes. Dat is een beetje rinnen. À la jaarringen van een boom. Ja, ziet een beetje, zo ziet het er een beetje uit. Dat is een potvis. En de potvis is hier ook relatief zeldzaam. Potvissen hebben veel meer kans om te stranden als ze in de Noordzee terechtkomen dan om naar de bodem te zinken. En zo af en toe dan valt er wel eens zo'n kadaver uit elkaar. En dan valt er wel eens een wervel van op de bodem. Maar veel minder dan bijvoorbeeld de dwergvinvis of de gewone vinvis. Want een potvis hoort helemaal niet in die ondiepe Noordzee thuis. Nee, voor een potvis is de Noordzee een pierenbadje. En daar moet hij helemaal niks hebben. Als hij hier per ongeluk komt, dan zwemt hij een keer ergens de kust op en dan vind je ze niet op de bodem, zeg jij. Ja, precies. Ja. Ja. Dus dat is logisch. Maar we hebben dus ook behoorlijk wat butskop. En een butskop is eigenlijk ook een oceanische walvis. Hoe ziet een butskop eruit? Nou, het is een beetje een middelgrote walvis met een hele rare grote bobbel voor op de kop en dan een spitse snuit. En die, die beesten, daar vinden we hier behoorlijk veel botten van. Terwijl ze de laatste jaren eigenlijk nooit meer aanspoelen. Heel af en toe. Maar als je kijkt dus naar... wat de vissers hebben opgevist en wat hier terecht is gekomen, moeten ze dus vroeger algemener zijn geweest. Terwijl de bultrug dus vroeger precies omgekeerd verhaal. Omgekeerd. Ja. Ja. Maar dat ik zo'n schedel had. Ja. Van een butskop? Ja, joh, van zo'n mannetje schedel. Weet je, Arthur die heeft nog wel zo'n schedel er op het instituut liggen. Maar ja, dat is voor mij altijd nog wel een hebben ding. Want die schedels, die ben er mooi van lilleke gaat. Gewoon. Zo ook dat een beetje prehistorisch doet dat aan. Het lijkt wel een soort, een soort mammoetbobbel zit erop. Weet je wat, een grote boog. Maar die mannetjes die hebben zo'n mooie, rare schedel. Dat is echt een prachtding. Ja. Jij staat al onderweg de trap naar boven, geloof ik. Ja, ik wou, want het is hier niet alleen maar op de begane grond van de loods. Kijk, al die schedels daar, loop maar door. Allemaal dwergvinvis. En die kaak, die bovenkaken daar ook. Dus dwergvinvis is echt een van de meest algemene soorten. Dat is ook dwergvinvis. Terwijl, ik weet niet hoe het met jou zit, maar als je zou horen dat er een dwergvinvis wordt gezien, dan rukt iedereen uit, denk ik. Het gekke is, wij hebben op Ecomare hebben heel wat complete skeletten van walvissen, maar we hebben nog altijd geen dwergvinvis. Nee. Dus in de zuidelijke Noordzee zijn ze gewoon zeldzaam tegenwoordig. En wat helemaal gek is, dat is deze hier, deze twee. Dit zijn dus kaken van een grijze walvis. En de grijze walvis, die komt tegenwoordig alleen maar voor de kusten van Alaska, Californië, Mexico en tot aan Japan in de Stille Oceaan voor. Nergens in de Atlantische Oceaan. Ergens in de 16e, 17e eeuw is hij hier uitgestorven. Ja, maar de botten liggen dus nog steeds. Wat wij ook hopen, dat is dat er nog meer wetenschappelijke belangstelling voor komen. Want als je dus onderzoek wil doen naar botten en ook bijvoorbeeld pathologie, hè, dus afwijkingen van botten, nou dan kan je hier je gang gaan. Want daar hebben we echt heel veel.

Het Feuillet d'Album, een van de cinq pièces postumes van de Franse componist Emmanuel Chabrier, uitgevoerd door de pianist Alain Plane. In de Hollandse duinen vinden we veel bijzondere inheemse planten en dieren. Het probleem is dat ze overwoekerd dreigen te raken door soorten die veel minder interessant zijn. Deze woekersoorten groeien vooral goed op de enorme hoeveelheden stikstof, afkomstig uit industrie, landbouw en verkeer. Via de lucht komt deze stikstof uiteindelijk in onze natuur en hier dus in de duinen terecht. Dankzij geld van de PAS-maatregel, programmatische aanpak stikstof, kunnen woekerende soorten worden weggehaald. In de duinen van Noordwijk zijn de machines al volop aan de gang. Ben je een foto aan het maken van het terrein? Ja, het is fantastisch om dit zo te zien. Het ziet er wel als een puinhoop uit. Alsof er een bom ontploft is hier, hè, met een krater in het midden. Ja, maar dat is waar. Er staan hier drie kranen te draaien. Alle drie hun eigen werk te doen. De kraan links, die gele, die staat te zeven. Die zeeft zand. En die groene, die is bezig om het terrein uit te vlakken. En hier rechts is ook aan het zeven zo te zien. Je ziet dat ze overal hebben ze struiken met name weggehaald. Je bent Mark Kras, hè? Mijn boswachter van dit gebied. Ja, waarom gebeurt het allemaal? Ja, wat we aan het doen zijn is compensatiemaatregelen voor de stikstof die hier is neergeslagen. En dat betekent dat van stikstof gaan planten heel snel groeien. Grassen en struiken gaan snel groeien. En daarmee overwoekeren ze het grijsduin. Dat wat eigenlijk het mooiste natuur is die we in een duin hebben. En dat wordt dus niet weggehaald? Nee, absoluut niet. Nee. Je ziet hier en daar, we hebben ook groen-wit lint geplaatst. Dat zijn de plekken waar die we willen sparen. Dus het gaat met name om grijsduin. Oh, ja. Nou, hier zien we wat klusjes met liguster. Dat zijn soorten die hier in de duin thuis horen. Ja. In tegenstelling tot rimpelroos bijvoorbeeld. Dat is een soort die we hier weg willen hebben. Maar komt dit nou wel goed? Want dat ziet er echt zo... Ja, dat heeft even tijd nodig, maar natuur heeft alle tijd. Dus nou, in het vegetatieseizoen dan zie je de bewijs van spreken bijna niks meer van terug. Okay. Deze kraan die heeft allemaal bergjes gemaakt. Waarom is dat? Wat eerst is gedaan is, bovengronds is het struweel verwijderd. Dus de struiken zijn verwijderd. Daarna zijn de wortels uitgetrokken. Mm-hmm. En wat hij nu doet is het zand zeven, zodat ook de laatste restjes van de wortels verdwijnen uit het zand, zodat je echt helemaal schoon zand overhoudt. Maar blijven die daar liggen, die bergjes? Of wordt dat weer verplaatst? Nee, want dat is wat die andere kraan aan het doen is. Die is het aan het uitvlakken. Oh, dus die is het weer helemaal glad aan het maken. Dus die buglepiste, want daar lijkt het heel precies, erg op. Die wordt uiteindelijk weer helemaal glad gestreken, zodat het ook weer echt de vorm heeft van een natuurlijk duin. Het is zaak met dit soort... Kasper? Hier heb je een stuk wortel van de rimpelroos. Ja. En op het moment dat er iets achterblijft, dan heeft die soort, die breidt zich heel snel uit dan weer. Dus het is echt zaak dat die wortels worden uitgezeefd en worden afgevoerd. Het is in eerste instantie tot een meter ontgraven. Oh. En vervolgens wordt al dat zand dat wordt uitgezeefd, zoals je daar ziet gebeuren. Nou, we zijn even een beetje weggelopen. Kasper Zuiderduin, jij bent boswachter ook, maar dan ecologisch boswachter, hè? Ja, klopt. Hier staan we op een mooi voorbeeld van een stuk grijs duin. Hè? Hier zien we het groot duinsterretje. Dat is een mosje. Dat is dit plukje mos hier. Is het vals rendiermos? Vals rendiermos, inderdaad. Hier nog een bekermosje, maar die zou ik even microscopisch moeten bekijken om daar een naam aan te geven. Maar die mossen bijvoorbeeld, die zijn heel gevoelig voor stikstofdepositie. Ja, het punt is, bij stikstof komen hier in de duin hebben we met name te maken met zandzeggen. En met name die zandzeggen, die heeft de neiging om heel snel die mosvegetaties te overwoekeren als die goed op gang is. Ja. Dus dat proberen we terug te brengen door begrazing, door maaien. Maar ook wat drastischere maatregelen, precies, zoals hier, waarbij we echt hele toplaag verwijderen. Okay. Dus en wat nog meer? Duinriet is er een goed voorbeeld van. Zandkweek. En dan die zandzeggen. Dat zijn wel de belangrijkste drie. Ja. En hebben jullie ook hier last van die beruchte Amerikaanse vogelkers? Ja, absoluut. Ja, rimpelroos, zwarte eendbloem, zijdeplant en de Amerikaanse vogelkers zijn zeg maar de soorten die overwoekeren dit prachtige grijs duin. En die maken het heel lastig voor die duineigen soorten om hier te blijven staan. En die maken het ook bijvoorbeeld konijnen lastig. Mm-hmm. Want een konijn kan al die kleine plantjes kan die goed aan. Maar zodra het te groot wordt, dan op een gegeven moment dan kan hij er niet meer bij. Dan houdt hij het niet meer bij. Hier een hele mooie pluk zomersneeuw. Het heet zomersneeuw omdat als die korstmos uitdroogt, dan komen die witte onderzijden komen omhoog. Mm-hmm. En van een afstand ziet dat er heel wit uit. Maar ja, het gaat wel meer om dat, hè? Stuifduinen gaan jullie ook aanleggen weer, ja. Of herstellen, laat ik het zo zeggen. Waarom is dat dan zo belangrijk? Ja, wat we met stuifduinen doen is dat het kalkrijke zand... dat dat door kan stuiven tot het achterland. Want daar profiteren die duineigen soorten van. Dan, als alles vastgelegd wordt, dan wordt het allemaal struik en uiteindelijk bos. En behalve die mossen, om wat voor soorten gaat het dan nog meer die jullie willen beschermen? Nou ja, we hebben natuurlijk een aantal typische soorten van de open duin. Zoals de boomleeuwerik, graspieper... ja, tarpuit, is inmiddels hier niet meer aanwezig in het duingebied. Vlinders? Ja, die eikenpaar. Ja. Mm-hmm. Je wil niet alles grijsduin hebben. Je wil een afwisseling hebben van struweel, grijsduin, witte duinen. Waarbij dat grijsduin het meest onder druk staat. Maar ja. Ook die overgangen waar kwarrende eikjes staan. En dat is een van de soorten waar we die bruine eikenpaarsjes, super zeldzaam vlinder, die Kasper... vorig jaar teruggevonden heeft. Na 20 jaar afwezigheid, ja, dat was wel een leuke vondst. Ja. En is dat ook hier in dit gebied? Dat is iets verderop. Ja, die zitten specifiek op die kleine eikjes. Omdat dat loof van die eikjes, dat zet net even wat later in het seizoen uit. Oké, en daar hebben jullie ook maatregelen genomen waardoor die nou weer terug is? Ja, want wat daar hebben gedaan is gezorgd dat die eiken wat meer ruimte krijgen. Dat ze niet door de vogelkers overwoekerd worden. Plus dat er behalve die kwarrende eikjes ook lieguster en meidoorn staan. Ja. Die weer voedselplanten zijn voor de vlinders zelf. Dus misschien moeten we eens even gaan kijken daar. Twee eikenpaars. Dit is toch niet die kwarrende eik? Dit is een kwarrende eikje. Nou, meen je ziet, dat nou? Het is hooguit een eikje van 40 centimeter hoog. Ja. Het stelt echt niks voor. Het is een beetje een schrale groeiplaats. En als het goed is, dan zouden daar dus wat eitjes op moeten zitten? Ja. Kijk, hier heb ik een eitje. Die wacht even hoor, een beetje op de knieën. Ja. Dat witte vlekje? Ja, hooguit een millimeter groot. Hij heeft een wat korrelige structuur de bovenzijde. En, nou, hier is er nog eentje. Hij heeft er twee afgezet. Ik zie wel ook allemaal witte stipjes. Maar hier zit er volgens mij ook een aan de andere kant hier. Even kijken hoor. Oh, nog een. Drie zelfs. Dus de afgelopen tijd hebben we al die eikjes hebben we in kaart gebracht. Hier pal naast dit eikje zie je een stop van de Amerikaanse vogelkers. In het najaar hebben we hier al die vogelkers hier afgezet. Dus als je daar niks aan doet, ja, dan gaat dat de overhand nemen. En dan verdwijnt dat eikje. Ja. Ja. Ja, dat hebben we mooi met die pasmaatregelen kunnen doen. Door de vergrassing hier tegen te gaan. Ja. En dan die vogelkersen die hier weer zijn afgezet. Ik zie er ook van die witte plakkertjes omheen. Dat hebben jullie gedaan natuurlijk. Ja, dat is echt om bij te houden van welke boompjes we gehad hebben. Ja, hoeveel van die eikjes hebben jullie gelabeld, zeg maar? Nou, ik heb er nu zo'n 150 gehad. En dan kijk je echt wel minutenlang om ze op zo'n eikje of je eitjes kunt vinden. Kijk, hier zie je allemaal afgezette stobben van Amerikaanse vogelkers. Ja, zeg. Dat geeft wel aan hoeveel die hier voorkwam. Nou, eigenlijk moet je ze met wortel en tak uitroeien, hè? Volgens mij. Ja, maar goed, dan haal je ook de hele de bodem helemaal overhoop. En, ja, dat gaat ten koste van dat grijze duin, dus... Ja. Het is best ingewikkeld, hè? Ja, dit is heel gedetailleerd. En elke keer moet je keuzes maken. En soms kun je met een kraan hele grote dingen doen. En soms moet je heel gericht, gewoon heel kleinschalig werken. Dus het is elke keer weer die afweging. Het is natuurlijk mooi al die maatregelen, maar die stikstof die blijven we natuurlijk wel houden, ondanks al die maatregelen. Is het dan niet een beetje dweilen met de kraan open? Hè, dingen aanpassen? Ja, wij zijn aan het dweilen. Ik denk dat er ook iets aan de kraan moet gebeuren. Dat is heel simpel en ik denk dat het ook gewoon wel gaat gebeuren. De stikstofkraan bedoel je? Ja, aan die stikstofkraan. Ja. Je ziet wel dat het besef steeds meer doordringt en dat het ook in beleid wordt uitgevoerd. Thank you. Ariel Vivace e Leggero, een van de cinq morceaux van de Nederlandse componist Julius Röntgen, uitgevoerd door Doris Hochscheid op cello en Frans van Rut op piano. De natuurkalender, de eerstelingen van deze week. Het aanhoudende lenteweer is goed nieuws voor heel veel mensen die naar buiten willen of genieten van wat er buiten allemaal gebeurt, maar slecht nieuws voor veel hooikoortspatiënten. De concentratie elzenpollen in de lucht is momenteel absurd hoog. Dat blijkt uit tellingen van het Leids Universitair Medisch Centrum. De katjes van de elzenbomen, maar ook de hazelaarstruiken hebben zich de laatste tijd sterk ontwikkeld. Voor wel leuke eerste en laatstelingen gaan we naar onze venolijn, het antwoordapparaat van de natuur, waar onwaarschijnlijk veel op gebeld is deze week. 035-6711-338. Victor Zwanenburg uit Donten. Ik zag vandaag met 15 graden de eerste citroenvlinder in onze tuin vliegen. Leni Helsen uit Wageningen. Gisteren zag ik om 1:30 een heel grote koningin van de steenhommel op de bloeiende toverhazelaar. Elsmeurs paddenwerkgroep Heilo. Vanavond is de paddentrek begonnen. Nog nooit in de 31 jaar van padden overzetten is de trek zo vroeg begonnen als nu. Dick Kortekaas uit Haarlem. Ik zag gisteren in ons piepkleine vijvertje de eerste volwassen salamander. Blijkbaar wordt het tijd voor kleine salamandertjes. Peter Akerboom uit Zeist West. Ik heb tussen de middag in mijn tuin niet alleen een citroenvlinder gezien voor het eerst dit jaar, maar daarnaast ook een kolibrievlinder. Berlin, Den Haag. Donderdag zag ik op mijn zonnige terras de eerste bij waggelen. Hij was nog niet helemaal wakker, maar hij liep er wel. Bart Mudde uit Willemstad. Ik zie dat de rozemarijn al in bloei staat. Sjurstond Neres uit Ede. Tijdens het snoeien in de tuin liet het lieve heersbeestje zich voor het eerst dit jaar zien. Met Hilda Molenaar uit Renen. Een prachtige zonnige dag hebben wij een heerlijke wandeling gemaakt met de honden op de hei in Ede. We hoorden en zagen twee jubelende leeuwerikken. Daar word ik nou zo blij van. Met Robert Romeinse uit het Zeeuws-Vlaamse Filipine. Zondagmiddag was ik een eindje aan het fietsen met mijn flatcoated retriever Darcy. En tot mijn verbazing zag ik 5 hazen aan het rammelen. Gerard Egens uit Emmeloord. Op een van de dode bomen in het Kaanbos zat een vlinder in de zon. En het was een grote vos. Josje Kronenberg uit Diemen-Noord. Het mooie weer lokt me uiteraard de tuin in. En wat schetst mijn verbazing, een eersteling. Het roze-oranje kopje van mijn rabarber stak al boven de grond. En vorig jaar was dat pas eind april. Mevrouw Wever uit Almere Buiten. Sinds zondag zijn 2 van de 3 nestkastjes in onze tuin bezet door koolmezen. Zo vroeg in het voorjaar hebben wij nog nooit inwoning gehad. Willem Holthuizen in Heemstede. Gisteren zondag bloeiden bij mij in de tuin de eerste lenteklokjes. Eelco Groenendaal uit Wageningen in Zuid-Limburg. Tussen kasteel Wittem en Wiuren in. Daar waren de eerste zingende geelkoeven. Dat vond ik ontzettend vroeg. Dat je hoort, mama mag ik ijs. Tja, de geelgorzen. Heerlijk. Blijft u bellen, hè? Met uw bijzondere waarnemingen 035-6711-338. En we zouden er natuurlijk van alles over kunnen zeggen. Over die oplopende temperaturen en wat dat doet. En het weer en het klimaat. En is dat wel goed? En nou, daar hebben we natuurlijk ook regelmatig over. Maar laten we er gewoon vandaag maar eens even van genieten. Kars Veling, goedemorgen. Goedemorgen. Van de Vlinderstichting. We gaan gewoon eens even genieten van die natuur. En van die oplopende temperaturen. En dat het, ja, je hoort het ook op de veno. Mensen zeggen, het is absurd. Absurd vroeg en absurd warm. Er is heel veel te zien. Ja, ja. En daarom dachten we moeten jou maar eens even uitnodigen. Want ook opvallend veel meldingen op de venolijn van vlinders. Afgelopen week citroenvlinders, atalantas, dagpauwogen, kleine vos. Allemaal in de tweede helft van februari tevoorschijn gekomen. Kars, ja, die vlinders, oh, ja, ook. Extreem vroeg, noem je dat extreem vroeg? Op zich is het extreem vroeg, omdat het nu extreem vroeg al heel lang warm is. Op zich, normaal gaan ze altijd al, zodra de eerste lekkere zonnige dagen en het is een graad of 10, 12, dan komen ze tevoorschijn, want ze zitten klaar, hè, als vlinder. Degene die je nu noemde, die citroenvlinder, ja. Dagpauwoog, dat zijn beestjes, die zitten gewoon als vlinder ergens verstopt. Citroenvlinder zit ergens in een struik, in een klimop of in een conifeer. Dus zodra daar lekker een zonnetje op staat en het is een graad of 12, 13, ja, dan komt hij tevoorschijn. En die citroenvlinder, hoe overleeft hij dan in de winter? die gaat gewoon in rust, in winterslaap. Die haalt vocht uit zijn lijf, die maakt een soort antivries aan. Hetzelfde wat wij in onze auto gebruiken. En die kan gewoon ook prima tegen de vorst. Maar ja, als het echt lekker warm wordt, ja, dan krijgt hij ook echt lekker het voorjaar in de bol. En dan gaat hij rondvliegen. En dat is wel de makkelijkste. Want de dagpauwoog is ook al wel gemeld. Er zijn best al dagpauwoogen gezien, maar nog veel minder. Want die zitten vaak ook binnen in schuurtjes of in bunkers. Nou, daar is het donker en daar komt de zon niet zo snel binnen. Dus daar heeft hij dat warme weer ook minder directe invloed. We hebben toevallig een student lopen nu bij de Vlinderstichting. Die is allerlei bunkers aan het afgaan. En die heeft van de winter daar beestjes in gezien. En die heeft nu gezien deze afgelopen week dat die nog gewoon stil zitten. Net zoals ze zeg maar 3 weken geleden zaten. Dus die bunkerbeesten blijven nog wel zitten. Maar alles wat een beetje... En ook in onze eigen schuren zitten de dagpauwoogen. Nou, als daar een raampje in is waar de zon doorheen komt. Ja, die komen ook echt tevoorschijn. Ja, als je nu natuurlijk een dagpauwoog ziet. Is het natuurlijk fantastisch mooi. Ja, zeker. Ja. Ja, dan krijg je vanzelf de lente in de bol. Veel meldingen bij jullie ook, bij de Vlinderstichting? Ja, heel erg veel. En vooral dus die citroenvlinder. Maar ook, je noemde ook al de Atalanta. Dat is weer een ander verhaal. Want dat is in feite een trekvlinder. Die eigenlijk hier niet hoort te zijn in de winter. Normaal gesproken wegvliegt naar het zuiden. De meesten doen dat ook. Alleen, en dat is ook weer te maken met die vele zachte winters die we gehad hebben. Steeds vaker proberen ze hier te overwinteren. En het blijkt dat het lukt, want... Ja, dan worden er nu regelmatig gemeld. En in wat voor vorm overwintert die Atalanta hier? Ja, eigenlijk overwintert hij niet. Hij plant zich gewoon, hij zit in het zuiden waar het min of meer warm is. En dan plant hij zich continu voort. Ja. Alleen dat kan hij hier natuurlijk niet. Dus ze zitten nu stil. Maar die gaan niet in winterslaap. Dus als het dan inderdaad een keer 10, 12 graden vriest. Ja, dan leggen ze het loodje. Alleen ja... Ook deze winter weer. Het heeft wel een beetje gevroren. Maar volgens mij nauwelijks 10 graden. Nee. En zeker niet op plekken waar dan die Atalanta een beetje verstopt zit. Dus die hebben het gewoon gered. Maar die Atalanta, mocht je hem nu zien vliegen hier. Is dat dan de Atalanta, en hij is hier gebleven de winter. Is dat dan de Atalanta die in oktober, november, december een rustig plekje heeft gezocht? Of is dat weer een andere generatie? Nee, dat is dezelfde beest dat in het najaar is uit de pop gekomen. Hè, dus augustus of zo, september. Heeft toen die zat flink op de vlinderstruik te drinken in het najaar. En op de klimop toen die nog bloeide. En die is, zodra het koud wordt, in rust gegaan. Niet in winterslaap, maar in rust. En zodra er ook een warme dag is, dan wordt hij ook direct weer wakker. En begint hij te vliegen. Ja. En hetzelfde verhaal, en dat was leuk. We hoorden hem net ook op de fenolijn langskomen. De kolibrievlinder. Ja. Vorig jaar heel erg veel aanwezig geweest, ook heel veel gemeld op de venolijn. En het is een heel bijzonder beestje. Een nachtvlindertje wat echt een beetje als een kolibri voor een bloem stilstaat. Die was eigenlijk nooit hier in de winter. Maar we hebben nu al iets van 20 meldingen van die kolibrievlinders. Ook die heeft het, net als die Atalanta, geprobeerd om hier te gaan overwinteren. Ook die heeft geen winterslaap. Hè, want die hoort in het zuiden, waar die eigenlijk continu doorgaat. Maar doordat hij inderdaad niet echt de vorst gehad heeft, geen strenge vorst gehad heeft, hebben ook die het overleefd. Maar dat is best bijzonder, hè? Want ook in de zomer is hij sowieso de laatste jaren erg opgekomen. Ja. 10 jaar geleden, ik hoorde nooit iemand over de kolibrievlinder. Ja, jou wel, maar gewone Nederlanders. En de afgelopen jaren werd ik vaak aangesproken door mensen die zeiden, wat heb ik nou? Ik heb een klein vogel, een vlindertje, wat is dit? Ja. Hij lijkt ook echt op een kolibrie. Ja. Nee, absoluut. Maar dat hij er nu dan ook al in de winter dat heeft toch allemaal blijft te maken met die klimaatverandering. Ja. Zo langzamerhand krijgen wij hier het klimaat wat er halverwege Frankrijk was 30, 40 jaar geleden. En daar was hij toen inderdaad ook al aan het overwinteren. En daar was hij toen ook in de zomer heel algemeen. En dat zie je nu hier toch ook gebeuren. Want we hadden natuurlijk de afgelopen zomer was extreem warm. Nou, fantastisch voor die beesten uit Zuid-Europa. Want dat zijn ze helemaal gewend. Ja. Dus je merkt dat echt dat er verandering optreedt. Ja. Betekent dat feest bij de Vlinderstichting? Oplopende temperaturen? Het is voor onze vlinderaars, voor onze vrijwilligers, voor mezelf ook, is het hartstikke leuk natuurlijk. Hè. Ik wil graag vlinders zien. Ik hoop vandaag, het is weer prachtig zonnig weer. Gisteren was het wat koud, maar ik heb geloofd dat het nu wat warmer wordt. Nou, dan gaan ook vandaag weer heel veel vlinders gezien worden. En dat is heel leuk. Ja. Maar het feit dat dat allemaal komt door die klimaatverandering, dat maakt ons niet echt heel blij. Ja. Misschien voor echt, als je puur naar Nederland kijkt, wel hoor. Want ik denk dat wij over 20, 30 jaar, dat we zo 5 tot 10 nieuwe soorten in ons land zullen krijgen, die we nu nog niet hebben. Nee. En er zullen er een paar verdwijnen, maar ik denk dat er minder verdwijnen dan er komen. Dus eigenlijk zeg je dan van we krijgen meer vlinders, dus dat is goed. Alleen waar ze vandaan komen in Zuid-Europa, daar vindt een slachting plaats. Hè, waar het nu veel te heet en veel te droog wordt. En daar zie je dat er heel veel soorten, en met name Zuidoost-Europa, Hongarije, Servië, daar gaan echt hele harde klappen vallen. Ja. Dus, en dat zie je daar nu al? Dat zie je daar nu dus al. Dus met de Spaanse karsveling op de Spaanse vroege vogels, dat is een veel minder vrolijk verhaal. Ja, ja, absoluut. Ja. Dus dat is een beetje, het is een beetje een dubbel iets. Want op zich vind je het heel leuk om veel vlinders te zien. Ja. Maar, nou, laten we dan toch nog even kijken. Naar Laten we blij blijven. Zo had ik het aangekondigd. Hè? Naar dit land, naar ons land. De gehakkelde Aurelia, hadden we die al besproken? Nee, maar ook dat is zo'n overwinteraar. Die is alleen, die blijft wat langer zitten. Die wordt nu ook wel gezien. Maar die komt over een week of 2-3, begin maart. Als het dan weer zo'n lekkere warme periode is, dan komt die massaal tevoorschijn. Die is wat minder snel dan die citroenvlinder. Maar dat is ook een beestje die nu als vlinder weggekropen zit. Ja, dus daar moet je wel weer net iets meer van vlinders voor weten, hè, om die eruit te halen, die gehakkelde. Veel mensen zullen een citroen, een koolwitje en dagpauwoog, nou ja, oké. Okay. Koninginnenpaasje natuurlijk. Ja. Maar die gehakkelde Aurelia, die ik zelf ook hoor, dan denk ik, is het nou een vos? Is het, ja, als je hem ziet zitten, dan is die wel goed te herkennen, want hij heeft echt hele happen uit zijn vleugels, hè, hakkels, gehakkelde vleugels. En hij is oranje, maar als je hem ziet fladderen, ja, dan kan het net zo goed een kleine vos zijn, dat is ook een oranje vlindertje, dus daar moet je een beetje, wel, maar meestal gaan ze natuurlijk ook wel zitten, zeker als je bloeiende planten in je tuin hebt. Want dat is nu natuurlijk, hè, als die vlinders actief worden, betekent het dat ze gaan vliegen en dat ze dus energie verbruiken. En die willen dus dolgraag ook weer bijtanken. En waar halen ze het nu vandaan? Ja, er zijn een paar planten die nu bloeien. Die heide, hè, die winterheide, die staat nu op allerlei plekken in tuinen te bloeien. En daar gaan ze dan op zitten. De viburnum, de sneeuwbal, dat is zo'n mooie struik met van die witte bloemtrossen. Ook daar zit nectar in. Krokussen, die bloeien massaal. Hebben niet veel nectar, maar je ziet soms wel vlinders die daar inderdaad dat beetje nectar vandaan halen. Ja. Dus ja, bloeiende planten, dat is voor die vlinders hartstikke mooi. En dat is ook een hele mooie manier om te gaan zoeken naar vlinders. Ja. En wat voor afstanden leggen die vlinders dan af? Want kijk, als je nu door de natuur loopt, dan denk je, nou, wat bloeit er nou helemaal? Maar goed, kennelijk weten die vlinders het te vliegen, te vinden. Ja, en bovendien, je ziet de meeste vlinders worden nu in stedelijk gebied gezien. Waar inderdaad bloeiende planten zijn. En in de natuur, zeg maar, in het buitengebied zie je nu al wel, dat werd ook op de venolijn genoemd net, een klein hoefblad begint te bloeien. Zo'n mooie gele paardenbloemachtige bloem. Nou, daar zit veel nectar in. En dat zijn ook de planten waar ze in het buitengebied, zeg maar, dan hun voedsel vandaan halen. Ja, ja. Welke verwacht je voor de komende periode? Nou, ik verwacht zeker vandaag, want het wordt echt heel warm weer, dat er veel vlinders gezien zullen worden. Ja. En naast die genoemde al, dat is wel heel grappig, er zijn ook een paar echt hele super zeldzame vlinders die al een aantal malen gemeld zijn dit jaar. Ook al op de venolijn hoorden we in het Kuinderbos was een grote vos gezien. En die is op, denk ik, iets van 10, 12 plekken gezien. Een soort die officieel eigenlijk is uitgestorven in Nederland, maar de laatste jaren flink in opmars is. En die is nu dus ook al 10 keer gezien. En helemaal opmerkelijk, de oostelijke vos. Mm-hmm. Een soort die in 2014 voor het eerst in Nederland kwam in een invasie. Ja. Toen heeft overwinterd, maar na 2015 nooit meer is gezien. Tot vorig jaar juni waren er 2 meldingen. En nu dit jaar zijn er al 3 of 4 gezien. Dus dat is ook weer een. En heb je het over positief nieuws? Ja, maar dat zeker. Is wel een soort die hier aan het komen is. En heb jij hem al op je lijstje, de oostelijke vos, of niet? Ja, ik heb hem direct in 2014 heb ik hem gelukkig gezien. Ja, ja. Nou, ik wens je een hele mooie dag, Kars. En iedereen die van vlinders houdt, ga lekker naar buiten en ga ze kijken. Want dit is het moment om er nu alweer van te gaan genieten. Kars Velen van de Vlinderstichting, dank je wel. Mocht u iets terug willen luisteren of heeft u iets gemist, kan u ook abonneer u dan op onze podcast Vroege Vogels in 30 minuten. Of gewoon de hele uitzending, dat kan ook. U kunt gebruik maken van de podcast-app of ga naar de website van NPO Radio 1. Op de site op dit moment een uniek filmpje van een zeldzame dwaalgast in Nederland. De Kleine Trap, gefilmd door een luisteraar. En trouwens, alle bijzondere natuurfilmpjes van kijkers en luisteraars zijn te zien via ons Vroege Vogels YouTube-kanaal, waarop u zich kunt abonneren ook. Straks in OVT, laten we zorgen wat erin zit. Julie Blussé. Ja, hallo. Ja, we hebben straks ook weer een hoop voor de luisteraars van Vroege Vogels. Een hoop natuur. We gaan het hebben ten eerste over beesten. We gaan het hebben over de witte Birmaanse kat van Karl Lagerfeld. Iedereen heeft natuurlijk gehoord dat Karl Lagerfeld is overleden. En nu is het vermoeden dat deze kat van Karl Lagerfeld een groot gedeelte van zijn erfenis zal krijgen. Dus daar gaan we het over hebben. Hoe zit dat precies? Ja. En ook iets over zwerfkeien. Zwerfkeien met heimwee. Oh ja, ja, mensen die willen die keien terugbrengen naar Noorwegen. Precies, hè? Klopt. Dus wij spreken met de man die dat geweldige idee heeft gehad over hoe dat allemaal in elkaar zit. Bijzonder. Ja. Bijzonder verhaal. Goed, zo direct in OVT bij de VPRO. En wij zijn er volgende week weer. Tot dan, dag. BNN VARA.